إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mbokk yi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi dellu si waat ci tawfiqu borom bi tabaraka wa ta'ala ci sunu darsa tawhid bi ñuy amal suba gu jot ci sun téré boobu di sharh al-qawa'id al-arba'a bu al-sheikh al-allama Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Mu mel ni ba léegi ñi ngi ci al-qa'idatu al-thalitha muy ñetteelu règle bi. Manam fa nga xamne borom téré bi mom la doon woné di léral ci ay tektale alquran né bokalé kat yu jitté yo kat dañu wouté won ci sen forme bokalé yi ci objet yi ñu daan jëfëndiko doon ko bokalé ak borom bi subhanahu wa ta'ala. Am nañu jappé won yonanti ak ñu bax ñi jël ay xéetu jaamu di leen ko jaglél. Amna ñoo xamni jant bi ak wër wi lañ doon jaamu di sujootal jant bi ak wër wi. Amna ñoo xamni garab yi ak xeer yi lañ ko doon defal. Sunu borom tabaaraku wa ta'ala yoni yonent bi mu feñ ci nit ñooñe and ak loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taqale wul seen digënté ndax ñoom ñep la leen boole moy principe bi bokale. Bo xolé ñi nga xamanteni ni ñoo doon sujootal jant bi ak wër bi gis nga ñoom da ngay gis alquran lam leen saxalal moy sujootal jant bi ak wër bi waye and ak lolu suñu borom boole leen ci bokalé kat yi nga gis ne kon mom bokalé aajo wut manam ne lolé nga jël mo xam xeer la wala jant bi wala wer bi wala nit ku bax la wala yonent bi wala bammel la wala lu meuna don wala objet bu meuna don aja wut nombre de fois yi ngay jël ak jaamu yalla diko ko defal du ci nombre bobu lañuy déterminer bokalé ga dedet donte ben yon la sax lolu lamuy tekki moy bokalé lamuy tekki moy jaamu ludul sunu borom tabaaraku wa ta'ala. Motax bo xolé sunu borom tabaaraku wa ta'ala muné gaaya la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar don tek sujjot la sax bu len ko defal jant bi bu len ko defal wer bi. Sunu borom yamu ci muné wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun sujjotal len yalla mi nga xamni mo bind jant bi ak wer bi bind yenen bi di kon gis nga akuk sujoot desu ko defal ben mindef. Yonentibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi wax ci ben hadith muné bu fekkone man dina digal mbindef sujootal moromu mbindefam kon dina digal jigen mu sujootal borom keram. Waye nak sujoot jaamu yalla la motax awma sañ sañu digal ko mbindef mu koy defal mbindef. Kon wax jojé wax ju lèr la sunu yonnata alayhi salatu wa salam di gëna confirmer li nga xamanteni ni mom moy daq gi mu daq la nga xamni moy ak sujoot ñukoy defal keneen ku dul borom bi tabaaraku wa ta'ala. Alquran daq nako sunu borom neena la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar mago bu len sujootal jant bi bu len sujootal wer wi mago kazalika yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ne sudon dina digal mindef sujootal moromu mindefam kon kat dina digal jigen mu sujootal borom karam mago hadith bu wer bo xamni cheikh albani weral nako imam ahmad genné ko mago kon lolé da fay woné deugantan manam règle yi nga xamni ci ngay mëna natté li bokalé ba mën ko ragnetlé bu baax, mën ko wataliko. Bu ko défé kon ñu jall ci ba ca top borom téré bi mu né wa dalilul malaikati qawluhu ta'ala wala ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyina arbaba mango mu né dalil preuve bi woné né gaña kat jaamu won nañ malaakai mango jappé len ay divinité di len adoré jël li nga xamni moy momelu borom bi tabarak wa taala di len ko defal mango toujours buñ waxé bokalé rek bokalé comme son nom l'indique c'est pas compliqué mango du bat bu compliqué julit comme son nom l'indique du bat bu compliqué mango c'est des mots simples mango sunu borom tabarak wa taala ci yermenem ak hikmam daf ñuy manam jox ay baat yo xamni ci simplicité gañu nek mango buñ ko ca bayé rek dañuy manam mëna am gis gis bu leer légui nak doomu adama après moy compliqué le baat nan la non julit boko déggé li lay tékki bëgg la ko wiril bëgg la ko dedet bokalé boko dedet bokalé mom c'est simple bokalé bat bi ci bopam mo firi bopam bokalé moy lo xamni dong koy bolé kenen ak kenen yalla sunu borom bugut ñukoy bolé kenen qul huwa allah ahad mangok kenn la mom bugut bokalé mangok gis nga sunu borom tabaarak wa ta'ala xolal lam daqal bopam lam yalid walam yulad jurul ken juruko mais malgré lolu gis nga doomu adamay jëm nañ ko inventel ay doom gis nga wa qalat al yahud uzair ibn allah wa qalat an nasara al masih ibn allah gis nga mango sunu borom ne dalika qawluhum bi afwahihim yahudi ne ñu ne uzair doomu yalla la nasrani ñu ne isa doomu yalla sunu borom ne lolu wax la bo xamni ñom ci seen gemign lañ koy waxe rek mango dalika qawluhum bi afwahihim seen wax la ci seen gemign ñom mango donc lolé lu jara bayyi xel la bati dal bayyi ko ci simplicité bobé mango faut pas se compliquer la vie bul compliquer sa bop sa dina bul compliquer sa bop sa dundu bokalé moy outal yalla morom manam out koko bokal ci lan ak lan ci yenn ci ak yi nga xamni ak yalla la lu melni jëfi sunu borom ak ay mindeefam manam yamu bind ay jëfam ak momelam nga out koko ci bok bolé masalan kan moy borom na amu am yalla nga jëlew benen nit ne moy morom na amu am ak koku nak lum bax bax ak koku lum la meuna defal lum la meuna jappale du borom na amu am benen bi moy si akku yalla jaamuko mako sun borom daf ñoo bind gën ñu jaamuko donc lu melni sujjot lu melni ñaan lu melni wakker lu melni toroxlu lu melni xettaliku lu melni jébaliku lu melni dimbaliku nga jël ci benn ci yoy diko defat mindeef benen bi moy ay turam ak ay melokanam nga jël ko diko jox mindeef ay bi mbokk yi sunu borom tabaarak wa ta'ala da fi leral di wone ne malaaka yi desu len jaamu mangok motax ay ba ko jitu sunu borom do wax nan ñeelul am bindeef sunu borom jox ko téré gis nga jox ko hikma jox ko sunna jox ko nubuwa mu nek yonent ginnaw sa nak li yeb mu wëlbeetiko nan nit ñi nek len ay jaam ñeel ma wëlis borom bi tabaarak wa ta'ala waye lam len di wax moy nek len ay rabbani ci la ngeen nekkon doon jang la nga xamanteni ni mom moy téré ba moy téré yi nga xamni sunu borom wacce nako mune rax ci doli du len digal ngeen jappé malaaka yi ak yonenti ay yalla lolé de bu ko défé day melni aya murukum bil kufri ba'da iz antum muslimun mo ndax kon daf len di digal ak kiefer ginaaw bi ngeen gëmé ba paré yonent bi ñëw na wo len ngeen wuy ko ba paré mol beuti ko ne len man yonent la jappé len ma divinité malaaka yi kat ñu tedd lañ ñu jégué borom bi jappelé len ay divinité dédét sunu borom dédét ab yonent mom suko sunu borom yonni du wax lolu ben yoon du mësa wax lolu du mësa wo nit ñi jappé ko divinité diko adoré lolou motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waja bamou ne bu sobe yalla sob la yonnati bi ne ko aj'altani lillahi niddan ndax dang ma beug def ma nek ndend ñel yalla waxal bu sobe yalla kesse motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne kuy wat na nga wat ci yalla te na nga nopi ku wat ci ludul yalla bokale nga donte da nga wat ci yonnati bi nak mangok donte da nga wat ci yonnati bi waaw watal ci yalla te nga nopi lolou la yonnati bi jangale gis nga ñen ñi nak bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam te comprendre ñu deggantaan bëgg yonnati bi fan lañ ko wara définir ban domaine ñoo ngay fekk des fois ñuy ñew di ëppal di wat ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam yonnati bi terana kuy wat ci lolou yalla mangok Cheikh Fawzan kon muy leral fofu di wax ni li de tektal buy woné la ne gañi am nañu jaamu malaka ya gis nga ndax sen lan sen pureté sen selay ak sen bax mune kon bokalé amul différence par rapport ak nit ki lamu jël diko bokalé ak sunu borom tabaaraku wa ta'ala fagok mune kon bo xolé mom alquran de bo xolé alquran mom sunu borom tabaaraku wa ta'ala fi ci alquran dafa bolé bokalé kat yeb gis nga fagok ndax ñom ñepp principe bi len lié moy outal sunu borom dend jël lo xamni momelu sunu borom la nga wëlbeuti ko defal ko mi def yonantibi sallallahu alayhi wa sallam kazalika tam taqatlawul digënté ki jël xeer diko jaamu ak ki jël nit ku bax diko jaamu ak ki jël bammel diko jaamu ak ki jël malaaka diko jaamu yonantibi sallallahu alayhi wa sallam aussi taqatlawul digënté yoyé kon gis nga principe bi len relier moy lan sa yo jëlé len ci momelu borom bi tabaaraku wa ta'ala ay akam nga defal ko jaamam ndax kiñu wara jaamu moy borom bi bind mbindef yi mbindef mom meunta kawé ba am martabay ñu jaamu ko mango lolé kon lu jara bayyi xel la bu ko defé kon dañuy daldi yam fi ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.